Wybiła 23. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. 9. rocznica śmierci papieża Polaka. Polacy czekają na jego kanonizację. Nie ma smutku, jest wielka radość cały czas od beatyfikacji aż po kanonizację. Mówią nam mieszkańcy Wadowic. Rosja zaostrza wieprzowe embargo. Restrykcje uderzają w Polskę i Litwę. Warszawa prosi o wsparcie Komisji Europejską. Aby mowy nie było o tym, aby Rosja mogła wybierać sobie kogoś i na przykład ze względów politycznych ograniczać import danego kraju. PiS domaga się ustawy o śledztwie smoleńskim, ale zgody na to w Sejmie nie ma. Badają to specjaliści i wszystkie sugestie Kaczyńskiego krok po kroku są wykluczane. Naznaczowania, modlitwy, wspomnienia i oczekiwanie na kanonizację. Tak Polacy w wielu miastach obchodzą 9. rocznicę śmierci papieża Polaka. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o 21:37. Ten moment upamiętnili warszawiacy, którzy wieczorem spotkali się na placu Piłsudskiego i modlili przy relikwiach jeszcze błogosławionego, a wkrótce świętego papieża. Rocznica śmierci papieża to dzień, w którym warszawiacy co roku licznie gromadzą się na placu Piłsudskiego. Część z nich miała ze sobą biało-czerwone flagi. Ludzie przynieśli też znicze. Zarówno ja, jak i córcia, może to jest najmłodszą przedstawicielką tego pokolenia i JP2, pokolenie nadziei. Córcia miała 2 lata, no ale to już się liczy, już się załapała. Czułem się tak trochę i w obowiązku i z serca tak się przyszło. Ponieważ trochę ważnych spraw we mnie zostawił, no więc chociażby to, żeby od siebie wymagać. Kulminacyjnym punktem uroczystości był utwór Cisza odegrany przez Trębacza o godzinie 21:37, czyli w godzinę śmierci papieża. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Na tę rocznicę patrzymy z nadzieją, mówią z kolei mieszkańcy Wadowic, którzy wyczekują niedzieli 27 kwietnia. To właśnie wtedy papież zostanie ogłoszony świętym. Nie ma smutku, jest wielka radość cały czas od beatyfikacji aż po kanonizację. No i cieszymy się, no modlimy się. Możemy się modlić, no i być lepszymi ludźmi, bo chyba to o to tylko w tym wszystkim chodzi. Na pewno duże święto. Cieszymy się, radujemy. Z mieszkańcami Wadowic rozmawiał Marek Mendela. Polska oczekuje wsparcia Brukseli. Komisja Europejska na razie działania Moskwy nazywa dyskryminacją. Chodzi o zaostrzenie embarga na wieprzowinę. Od najbliższego poniedziałku zakaz importu będzie dotyczyć wszystkich produktów zawierających wieprzowe mięso z Polski i Litwy. Taką decyzję podjęła Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego, tłumacząc to wykryciem w Polsce i na Litwie przypadków afrykańskiego pomoru świń. Premier Donald Tusk powiedział w Brukseli, że ta decyzja nie jest niczym nowym, ale Polska oczekuje zdecydowanych działań Komisji Europejskiej, by domagała się od Rosji zniesienia embarga. Tak, aby mowy nie było o tym, aby Rosja mogła wybierać sobie kogoś z grona państw Unii Europejskiej i na przykład ze względów politycznych ograniczać import danego kraju. Do tej pory Rosja nie uznawała certyfikatów i blokowała eksport świeżego mięsa oraz niektórych przetworów z całej Unii Europejskiej. Teraz wprowadziła embargo na wszystkie produkty wieprzowe przetworzone, takie jak konserwy czy kiełbasy, i w dodatku tylko z Polski i Litwy. To dyskryminacja, powiedział Polskiemu Radiu jeden z unijnych ekspertów. W podobnym tonie wypowiada się Komisja Europejska. Tak mówi jej rzecznik Frédéric Vincent. Rosja może na przykład nadal importować włoską kiełbasę. Wprowadzony zakaz jest nieproporcjonalny do zagrożenia. Będzie skarga na Rosję do Światowej Organizacji Handlu, o czym Bruksela już powiadomiła Genewę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. PiS znów krytykuje śledztwo smoleńskie. Mówi, że ma wiele mankamentów i stąd propozycja. Potrzebna jest ustawa o wyjaśnieniu katastrofy smoleńskiej. Szef partii Jarosław Kaczyński porównuje także katastrofę smoleńską do zamachu terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku, ale na wsparcie w Sejmie PiS nie ma co liczyć. Nie sądzę, aby można było uznać tragedię pod Smoleńskiem za akt terrorystyczny. To jest tragiczny, ale tylko wypadek lotniczy. Badają to specjaliści i wszystkie sugestie Kaczyńskiego krok po kroku są wykluczane. Mówili rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz Leszek Miller z SLD. W przyszły czwartek minie 4. rocznica katastrofy Tu-154M pod Smoleńskiem. Polska prokuratura wciąż prowadzi śledztwo w tej sprawie. Na koniec w serwisie Londyn, brytyjski wywiad i służba dyplomatyczna zbierają informacje o bractwie muzułmańskim. Według doniesień prześladowana i zdelegalizowana w Egipcie islamska partia koordynuje obecnie swoją działalność właśnie ze stolicy Wielkiej Brytanii. Egipskie władze uznają Bractwo Muzułmańskie za organizację terrorystyczną. Jego przywódca, obalony prezydent Mohamed Morsi, czeka w więzieniu na proces. W zeszłym miesiącu sąd w Kairze w jednej rozprawie skazał 529 członków Bractwa na karę śmierci. Według doniesień kilku zbiegłych przywódców partii kieruje nią z prywatnego mieszkania na jednym z przedmieść Londynu. Brytyjski rząd jak dotąd opiera się naciskom, aby wciągnąć partię na listę organizacji terrorystycznych. Dzisiejszy Times informuje, że premier David Cameron zlecił jednak ostatnio służbie dyplomatycznej i swemu doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Serkimowi Darochowi, aby zbadali filozofię i działalność Bractwa. 16 lat temu jego członkowie dokonali masakry 62 zachodnich turystów zwiedzających świątynię Hatshepsut w Luksorze. Od tego czasu Bractwo Muzułmańskie zaprzestało jednak zamachów na turystów i, jak twierdzi, zarzuciło stosowanie przemocy jako broni politycznej. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów w meczach ćwierćfinałowych zwycięstwa gospodarzy. Real Madryt pokonał 3-0 Borussię Dortmund, a Paris Saint-Germain 3-1 Chelsea Londyn. Dla królewskich na Santiago Bernabeu gole strzelali Gareth Bale, Isco i Ronaldo. Do 67 minuty w barwach Borussii grał Łukasz Piszczek. W meczu PSG z Chelsea dla Paryżan trafiali Ezequiel Lavezzi, David Luiz, który strzelił bramkę samobójczą, oraz w 93 minucie na 3-1 Javier Pastore. Jednego gola dla The Blues z rzutu karnego strzelił Eden Hazard. Mecze rewanżowe w przyszły wtorek. We wczorajszym meczu Ligi Mistrzów FC Barcelona zremisowała z Atletico Madryt 1-1. Wynik niezbyt korzystny dla Dumy Katalonii. Do tego dzisiaj Barca otrzymała potężniejszy cios. Międzynarodowa Federacja Piłkarska nałożyła na klub zakaz transferów obejmujący dwa najbliższe okienka, letnie i zimowe. Powodem decyzji są nieprawidłowości przy pozyskiwaniu niepełnoletnich zawodników. Barcelona już zapowiedziała, że odwoła się od tej decyzji FIFA. Dobre wiadomości dla kibiców sportów zimowych i Justyny Kowalczyk. Dwukrotna mistrzyni olimpijska w biegach narciarskich oświadczyła, że nie zamierza kończyć kariery sportowej, a jej celem są przyszłoroczne mistrzostwa świata. Kowalczyk ma zamiar zrezygnować z walki o Puchar Świata, a przygotowania rozpocznie 3 miesiące później. 1 sierpnia w Nowej Zelandii być może okaże się, że te 3 miesiące innego treningu, bo to nie jest tak, że ja nie będę trenować, tylko innego treningu, robią, że będę lepiej się czuła, będę nawet lepszą zawodniczką. Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym odbędą się w 2015 roku w Szwecji, w Falun. W pierwszym półfinałowym meczu Ekstraklasy Koszykarek CCC Polkowice przegrało z Artego Bydgoszcz 57-61. Zabrakło skuteczności i wykończenia w końcówce meczu, przyznała po końcowym gwizdku Magdalena Skorek. Zabrakło nam skuteczności, to się zemściło, przegraliśmy 4 punktami. Jednak to są play-offy, które rządzą się swoimi prawami. Gramy do 3 zwycięstw, także nie spuszczamy głów, jutro wychodzimy po to, żeby zwyciężyć. Taki jest sport. W drugim półfinale Wisła Kampa Kraków wygrała z Energą Toruń 82-42. W Ekstraklasie koszykarzy lider Stelmet Zielona Góra pokonał Energę Czarnych Słupsk 76-69, Turów Zgorzelec rozgromił Anwil Wocławek 93-56, a Trefl Sopot przegrał z Rosą Radą 73-84. Jutro na przemian słońce i chmury, miejscami na wschodzie deszcz, a na północnym wschodzie rano deszcz ze śniegiem i może być ślisko. Na termometrach 6-10 stopni nad morzem, 10 stopni także na Podlasiu, około 15 w centrum i do 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ogrzewanie stanowi aż 70% kosztów utrzymania nieruchomości. Porozmawiajmy z ekspertem. Prawidłowo dobrany styropian może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 50%. Kupując go, warto zwracać uwagę na jego ciężar. Im wyższa waga styropianu, tym lepsza izolacja i większa oszczędność. Jakość musi ważyć. Więcej dowiedzą się Państwo na www.gwarantowanystyropian.pl. BNP Paribas Katowice Open od 7 do 13 kwietnia w katowickim Spodku. Zagrają 4 zawodniczki z czołowej 20 WTA. Agnieszka Radwańska, Roberta Vinci, Carla Suarez Navarro oraz Kirsten Flipkens. Patronem medialnym BNP Paribas Katowice Open jest Polskie Radio. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Lubię pracować z dzieciakami. Założyłem koło symulacji lotniczych. Sierra Papa Alfa Romeo Eco. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie europejskie. Ja tą kasą otworzyłem drzwi, które do tej pory były zamknięte dla dzieciaków. Nie o samolotnictwo chodzi. Ja to uważam po prostu za fajnie ubraną fizykę, fajnie ubraną matematykę. Jestem nauczycielem z pasją. Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Gdy kogut już hasło wykrzyczał i odzew, i gwiazdy zmęczone pobladły, ja taką zanucę wam pieśń ku przestrodze. Był anioł upadły. Stał niegdyś z lilią wśród rzeźb świętych grona. Niewiele z tych czasów pamięta. Już tylko cień wspomnień pozostał i ona, lilia, lilia zwiędnięta. Bo przyszedł tam rzeźbiarz szatański Pigmalion i szepnął: Aniele, pójdź ze mną. I zdjął z postumentu i powiódł hen w dalią. Gdzie było dość ciemno. Od stóp aż do nimbu ją pieścił, a potem wyrzucił na bruk, tak jak stała. Odnowił ją wprawdzie, lecz zabrał jej cenotę. Nic więcej nie miała. Nie mogła powrócić do swojej kaplicy na dawny postument kamienny. Niestety, to nie był już stan anielicy, lecz nieco odmienny. I odtąd jej życie to zbrodnia za zbrodnią, fatalny ciąg skutków i przyczyn. Zmuszona swe ciało sprzedawać przechodniom, sączyła swój kielich goryczy. A kiedy przekwitła niebiańska uroda, kupiła straganik i stołek. Sprzedaje obrazki w kaplicy przy schodach, gdzie była przed laty aniołem. Kiedy przekwitła niebiańska uroda, kupiła straganik i stołek. Sprzedaje obrazki w kaplicy przy schodach. Gdzie była przed laty aniołem? No właśnie, gdyby padło pytanie, z czyjej płyty pochodzi ta piosenka, to pewnie odpowiedź nie byłaby taka oczywista, przynajmniej dla większości słuchaczy audycji Gitarą i Piórem. A ja tak troszeczkę prowokacyjnie od tego utworu dzisiaj zacząłem, bo wiem, że trzymałaś kciuki za Jakuba Pawlaka, bo to właśnie jego płyta zawiera to nagranie. To jest wiersz Janny Kulmowej, tak jak wiele tekstów na tym krążku, bo Kuba rzeczywiście sporo miejsca i sporo uwagi poświęcił wierszom Janny Kulmowej i zresztą w jego interpretacji myślę, że one tak dostają nowego życia. No ale to nie on śpiewa. No to nie on śpiewa i mówiąc szczerze, nawet nie mam pojęcia, kim jest ta dziewczyna. To znaczy, znamy oczywiście jej imię i nazwisko, to jest Joanna Kotowska, natomiast skąd ona się wzięła na tej płycie? Nie, bo jakoś ciągle nie było okazji w ogóle, żeby się z Kubą spotkać, no więc w tej sprawie. Sobie uświadomiłem, że tę płytę już mamy od paru miesięcy i ciągle jeszcze nie cisza, było prawda? żadnej rozmowy na temat tego albumu, jak do tego doszło, że ta płyta w ogóle została nagrana. Wiesz coś na ten temat? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie mamy tej rozmowy? No właśnie, nie wiem, może Kuba jest zajęty studiowaniem po prostu i stąd to wszystko. Bo ja nawet pukałam do niego jakiś czas temu, ale tak bez specjalnych rezultatów. Cisza ducha? Trzeba zapukać głośniej po prostu. No to jeszcze jedno nagranie z tej płyty, też takie nieoczywiste. No i to jest z tej samej płyty. Niezły kontrast, przyznają państwo. No a też jak zestawimy to jeszcze z wizerunkiem artysty, który nam się utrwalił, artysty zdobywającego nagrody na kolejnych festiwalach. Śpiewającego solo artysty. Grającego jedną ręką na akordeonie, drugą na trąbce jeszcze momentami. No to rzeczywiście... No, może to o to chodziło, żeby pokazać pełną paletę możliwości, a może to jest tylko fragment tej palety. No może się jakoś uda ci skontaktować z Jakubem Pawlakiem. Mam nadzieję, będę pukać głośniej. Sezon, taki tytuł nosi ten debiutancki, bo to jest debiutancka płyta Jakuba Pawlaka. Zapowiadaliśmy na antenie w audycji Gitarą i Pirem koncert śpiewających nauczycieli. Byliśmy na tym koncercie. Kto wystąpił? Pamiętasz? No pewnie, że pamiętam. Marcin Skrzypczak, Mariola Konieczna i Paweł Wójcik. No i był na tym koncercie również Paweł Szeromski, który zarejestrował ten koncert wielokanałowo, ale na efekty jeszcze troszeczkę będziemy musieli poczekać. Tymczasem, no po oczywiście bardzo miłym dla nas spotkaniu z artystami, którzy wzięli udział w koncercie, kolejny odcinek serialu. Nazywam się Mariola Konieczna, a moja debiutancka płyta nosi tytuł Wielokropek. Jedna historia szczególnie jest mi bliska. Właściwie to samo mogłabym powiedzieć o każdej z tych piosenek, ale jeżeli czytam sobie po raz kolejny tytuł Vio Leonardo, czyli Reminiscencje wrocławskie, to się wiąże z moim udziałem w takiej sesji naukowej, w konferencji Po prostu Agnieszka, która odbyła się bodaj 3 lata temu we Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim. Zorganizował ją pan profesor Igor Borkowski. Pojechałyśmy tam z moją przyjaciółką, która też zajmowała się pracą naukową w ramach swoich studiów doktoranckich, a mnie po prostu wciągnęła tam, bo mi, słuchaj, no ty piszesz te swoje teksty, weź sobie troszeczkę posić nad Osiecką i rzeczywiście bardzo fajnie, że Pan Bóg na mojej drodze postawił Weronikę, bo być może nie przyszłoby mi do głowy, żeby rzeczywiście pogrzebać w strukturze tekstów Osieckiej, żeby wydostać z nich, no niesamowite te pokłady wiedzy. Bo w tej chwili moje piosenki już nie są aż tak intuicyjne. Są połączeniem intuicji oczywiście, którą bardzo sobie cenię, ale są połączeniem właśnie tej intuicji z pewną świadomością, którą uzyskałam badając bardzo dokładnie teksty Agnieszki Osieckiej pod względem rytmu, pod względem organizacji brzmieniowej, pod względem też łamania rytmu, który jest tam no, chwilami kluczowy. Vio Leonardo jest właśnie takim może troszeczkę początkiem przygody tej intelektualno-poetycko-intuicyjnej może. Tam spotkaliśmy Leonarda Massi, który jest cudownym muzykiem, gra na gitarze klasycznej, a jednocześnie jest doktorem filologii polskiej i mieszka tutaj w Warszawie. I tak się ucieszyłam, że mogliśmy wspólnie spędzić ten wieczór. Wieczór, który był swobodnym spotkaniem po pierwszym dniu, czy drugim bodaj, właśnie na sesji po Osieckiej. Spędziliśmy to w pewnej knajpce fajnej na rynku wrocławskim. Leonardo zagrał swój koncert przecudowny i ja miałam okazję też, bo pan profesor Borkowski zaproponował mi właśnie taki mini recital, ale też zagrałam kilka utworów, między innymi właśnie Wielokropek, który wówczas jeszcze zaśpiewał jako piosenkę świeżutką, bo wtedy właśnie powstawał. Jeszcze czytałam go z kartki, czego zazwyczaj nie robię, ale sobie pomyślałam, czemu nie. Tym razem taka swobodna atmosfera była. I potem poszliśmy na Wrocław. I rzeczywiście to, co jest w tekście, że ten bruk, który był mokry od deszczu, przeżywanie takich ulotnych momentów, które być może dla innych uczestników tej wyprawy były zupełnie niepoetyckie. Nie mam pojęcia, bo myśmy o tym potem nie rozmawiali. Natomiast dla mnie to był absolutnie magiczny wieczór, bo wśród tych wszystkich doznań, które miałam i w kontakcie z ludźmi, których właśnie poznałam, z którymi bujaliśmy się po tym Wrocławiu, nie wiem, do 1 w nocy chyba, dostrzegałam, właściwie docierały, odnajdywały mnie takie iskierki poetyckie i potem piosenka, która powstawała później, bo ten wieczór jakby rozłożył się potem na kilka tygodni do przodu, ona była takim cudownym jakby zbieraniem, kompletowaniem tych wrażeń, które wówczas przeżywałam w kontakcie z tymi ludźmi, z tym miejscem, z tym deszczem, z tymi latarniami odbijającymi się w bruku, z tym napięciem, które potem no, okazało się, że jest czystą poezją. Na Najwyższa pora, by dzień zmęczony długą podróżą poszedł już spać. Niedopisany, niedokończony dał prawie wszystko, co miał nam dać. Teraz jest dobrze, deszcz, bruk i drżenie. Dobrze jest nie jeść, dobrze jest jeść. Zanurzmy palce na oka mgnienie w tym, czego czasem nie sposób znieść. Wio Leonardo, wnikamy w przestrzeń, szastając blaskiem palonych strun. W magicznym kraju, w magicznym mieście, szukamy w bruku niezwykłych słów. Dziś, Leonardo, zmieniamy przestrzeń, która się dziwnie poddaje nam. Po naszej stronie, na naszą kieszeń, w świecie, gdzie nigdy nikt nie jest sam. Okręt, na który dzisiaj wsiadamy, jutro rozpłynie się w sensach stu. Na razie lekko wcięta kotwica rytmicznie stuka w deszczowy bruk. Bosa komedia biega po rynku i bardzo głośno sobie z nas kpi. Otwarte rany, otwarte dłonie, za mało tlenu, za dużo krwi. Leonardo, wnikamy w przestrzeń, szastając blaskiem palonych strun. W magicznym kraju, w magicznym mieście, szukamy w bruku niezwykłych słów. Dziś, Leonardo, zmieniamy przestrzeń, która się dziwnie poddaje nam. Po naszej stronie, na naszą kieszeń, w świecie, gdzie nigdy nikt nie jest sam. Najwyższa pora, by dzień zmęczony długą podróżą poszedł już spać. Mariola Konieczna. No i dzisiaj troszeczkę Wrocławia jeszcze będzie w audycji, a tymczasem, skoro już padło nazwisko Pawła Szeromskiego, no to sprawdźmy, co w jego archiwum. Ballady z szuflady. Jedziemy. Przyklejasz mokry nos. Życie jak ten pociąg mierzi cię i dławi. Na twój smutek, bracie, mamy coś. Jedziemy, jedziemy daleko, daleko, za morza, za morza i rzeki, i rzeki. Jedziemy, jedziemy przed siebie, przed ciebie, dokładnie, dokładnie, nic nie wiem. Jedź z nami, jedź z nami kolego, kolego, nie pytaj, nie pytaj dlaczego. Jedź z nami, jedź z nami, gdzie oczy poniosą, nie pytaj dlaczego i nie pytaj po co. Dobry wieczór. W ostatnią sobotę w Nowochódzkim Centrum Kultury miał miejsce benefis Pawła Orkisza z okazji 40-lecia działalności artystycznej, a także jubileuszu 30-lecia stworzonej przez niego grupy PAS. Między przystankami, język pół słowami, czasem ktoś buziakiem cię obdarzy. Jedziemy daleko, daleko, za morza, za morza i rzeki, i rzeki. Jedziemy, jedziemy przed siebie, przed siebie. Dokładnie, dokładnie. Nic nie wiem. Jedź z nami, jedź z nami. Kolego, kolego, nie pytaj, nie pytaj. Dlaczego? Jedź z nami, jedź z nami. Gdzie oczy poniosą, nie pytaj dlaczego. I nie pytaj po co. I teraz motyw dla zakochanych. Życie tak ucieka, życie jak ten pociąg szybko mknie. Tylko na twój uśmiech ciągle jeszcze czekam. Siedzisz gdzieś tam w tłumie, hej, uśmiechnij się. Jedziemy, jedziemy daleko, daleko, za morza, za morza i rzeki, i rzeki. Jedziemy, jedziemy przed siebie, przed siebie. Dokładnie, dokładnie. Nic nie jedź z nami, jedź z nami. Kolego, kolego, nie pytaj, nie pytaj. Dlaczego, dlaczego? Jedź z nami, jedź z nami. Nie oszukuj, nie pytaj. Dlaczego i nie pytaj po co. Nieraz tak? I tam przy blasku księżyca tajtanki tańczą w rytmy. jedziemy, jedziemy daleko, daleko, za morza, za morza i rzeki, i rzeki, jedziemy, jedziemy przed ciebie, przed ciebie, dokładnie, dokładnie, nic nie wiem, jedź z nami, jedź z nami daleko, daleko, nie pytaj, nie pytaj dlaczego, jedź z nami, jedź z nami, gdzie oczy poniosą, nie pytaj dlaczego, nie pytaj po co. Susana, Susana, Susana, I'm crazy loving you. Oh, Susana, Susana, Susana, I'm crazy loving you. Największym przebojem grupy PAS był właśnie pociąg, który dopiero co przejechał nam przez szufladę. Gdyby to dziś był 1 kwietnia, powiedziałbym, że to nagranie sprzed 4 dni. Ale ponieważ jest a day after, wyznam całą prawdę i tylko prawdę. Ten pociąg, który Państwo usłyszeli, przejechał przez scenę 17. Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdy Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie dokładnie według rozkładu 5 sierpnia 1984 roku. Z Pawłem Orkiszem wystąpili wówczas Wojciech Czemplik skrzypce, Stefan Błaszczyński flet, Janusz Jóźwiak bongosy i świętej pamięci Kuba Węcel gitara basowa. Na pudełku, w którym znalazłem tę tak zwaną cienką taśmę, taśmę z recitalem grupy PAS, litery tak wyblakły, że praktycznie stały się niewidoczne. Ale dźwięk przetrwał te 30 lat i to chyba całkiem nieźle. Piosenka Pociąg zdobyła na Bazunie 84 tytuł rajdowej piosenki roku. Po 30 latach w ostatnią sobotę przypomniała ją oczywiście reaktywowana na okoliczność jubileuszu grupa PAS. Tym razem z braku czasu słuchamy tylko kilku wagoników tego długiego pociągu. Ale za to nagranie jest cyfrowe i nie tylko, że nie mono, lecz zapisane aż na 4 torach. Jedźmy sobie zatem dalej tym zmodyfikowanym składem po podwójnym torowisku. Jedziemy! Jedziemy daleko, daleko, za morze, za morza i rzeki, i rzeki. Jedziemy, jedziemy do Unii, do Unii, spokojni, potulni, jedź z nami, jedź z nami, kolego, kolego, nie pytaj, nie pytaj, dlaczego, dlaczego, jedź z nami, jedź z nami, nie oczy poniosą, nie pytaj, nie pytaj, po co. No i tak właśnie zabrzmiał reaktywowany zespół PAS w Nowej Hucie. Obawiam się, że zanosi się na serial. Tak, pewnie będzie 4 godziny, słyszałam. Tak. Więc będziemy na pewno do tego koncertu wracać za sprawą Pawła Szaromskiego. Ale ty masz też wspomnienia związane z tym pociągiem. No bo to była piosenka, w której nie tyle chodziło o treść, o przekazywanie jakichś wzniosłych uczuć. To była piosenka, przy której po prostu wszyscy, trzeba było szaleć. Wszyscy wstawali i bawili się w pociąg. I ruszał taki pociąg, kolejka. Która jechała. Ja już nie pamiętam, czy ja jechałem, ale to robiło wrażenie. I nie wiem, być może istnieją jakieś nagrania wideo, bo to trzeba było zobaczyć na własne oczy, żeby zrozumieć to wszystko, czego dźwięk nie przenosi. Ale energia była, tak, to się dało. No i oczywiście składamy najlepsze życzenia Pawłowi Orkiszowi i grupie PAS z okazji jubileuszu. Tak. Ale koncertowo dzisiaj jest, no. Poważnie, no bo, koncertowo. Bo tydzień temu, jak Państwo pamiętają, tutaj w studiu był z nami zespół reprezentacyjny, a parę dni później byliśmy na tym warszawskim koncercie, który promuje koncertową płytę nagraną w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a ten koncert, na którym byliśmy, odbył się w Palladium. No i no nie było tak wesoło. Nie było tak wesoło, ale było fajnie, uroczyście.

No i zespół reprezentacyjny, kiedy przed tygodniem u nas gościł, sporo opowiadał oczywiście o tej swojej nowej płycie, ale także o piosence Mur, czy też Mury w wykonaniu także Jacka Kaczmarskiego, no którego właśnie zainspirowali przecież. Jak to do, się stało, że Jacek właśnie Kaczmarski w ogóle napisał? Do zaśpiewania tej piosenki, no i że tak się wyrażę, robiąc taką właśnie tutaj, prawda, parabolę. Chcę Państwu przypomnieć, że w przyszłym tygodniu mija 10 lat od śmierci Jacka Kaczmarskiego i że na rynku 9 kwietnia ukazuje się książka Katarzyny Walentynowicz zatytułowana Mimochodem, rozmowy o Jacku Kaczmarskim. I tam jest bardzo długa i bardzo interesująca między innymi rozmowa ze Zbigniewem Łapińskim. W tej książce wypowiada się też znany Państwu dobrze Krzysztof Nowak. Głos zabiera Alicja Delgas, a także przyjaciel Jacka Kaczmarskiego z ławy szkolnej Kazimierz Wojtaniec. I to są takie cztery bardzo duże, poważne rozmowy. I dokładnie za tydzień, w przyszłą środę, 9 kwietnia w Warszawie, w Księgarni Świata Książki w Alei Solidarności, odbędzie się spotkanie promujące tę książkę. Więc będą wszyscy ci rozmówcy wymienieni przeze mnie, łącznie ze Zbigniewem Łapińskim. Będzie pani autorka. No i oczywiście zabrzmią też piosenki Jacka Kaczmarskiego. Będą fragmenty niepublikowanych wierszy, takich, które zachowały się w archiwum Alicji Delgas, więc jeśli tym tematem są Państwo zainteresowani, to zapraszam za tydzień w środę o 17.30 do księgarni. Dotarła do Ciebie ta książka? Tak, tak, tak. Jestem w trakcie lektury. Mhm. Dlatego mówię, że nam jest naprawdę bardzo ciekawa rozmowa ze Zbigniewem Łapińskim na przykład. To przypomnijmy jeszcze, gdzie? Księgarnia Świata Książki, Warszawa, Aleja Solidarności. Za tydzień w środę o 17.30. Dziękujemy bardzo za te informacje. To taki, taka namiastka właściwie naszego cotygodniowego serwisu informacyjnego, bo akurat w tym tygodniu nie uzbierało się. Ale wszystko znajdą Państwo, co jest wartego uwagi oczywiście w strefie piosenki, strefapiosenki.pl. No i zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią teraz jeszcze jeden skok do Wrocławia. To

No wiem, że jest... Wszystko dobrze. Wszystko w porządku, tak. Mhm. Sprawy są na dobrej drodze, także proszę się nie martwić. No i mamy kolejną dobrą wiadomość i kolejną zapowiedź, no taką trochę z pewnym wyprzedzeniem, ale warto. Za 2 tygodnie, 16 kwietnia, będziemy mieć w studiu gościa, który opowie tyle, ile zdąży o swojej debiutanckiej, autorskiej płycie. To jest człowiek, który otrzymał m.in. nagrodę imienia Wojciecha Belona na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie i szereg innych nagród na różnych innych festiwalach. Mówię o Łukaszu Majewskim. A płyta nazywa się Mężczyzna z Zakolami, także serdecznie panie zapraszamy do głośników. A wcześniej tego samego dnia Łukasz zagra koncert w Warszawie po to, żeby miał do nas trochę bliżej. No to co, Łukaszem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, myślę sobie. No tak, bardzo ciekaw jestem, co Łukasz nam opowie o swojej płycie. No ale dzisiaj to już koniec. Dziękujemy tak, państwu. Dziękujemy. Pięknie. Słyszymy się za tydzień. Dobranoc. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Miasteczka są takie same, każde ma kościół, rynek i bramę. I o tej bramie opowiem wam. Można w niej spotkać o każdej porze panów przeważnie trudnych w odbiorze i przeciwieństwa wytwornych dam. W małym miasteczku brama wyciąga z duszy człowieka to, przed czym całe życie uciekał, sprawia, że nigdy nie ma jej dość. Tajemne cyfry są w niej zaklęte, co każdą chwilę uczynią świętem, koi pragnienia, podsyca złość. W małym miasteczku moc jej potężna, więc nie bez racji powiększa stałą siłę grawitacji, kiedy za długo ktoś stoi w niej. Robisz człowieka taką cholerę, co nawet po mszy rannej w niedzielę wyda grosików garść lub kilka zer. W małym miasteczku jest dla przykładu, żeby móc w tekście pilnować ładu i w mniejszej skali przedstawić wam. Miasteczek małych jest wokół gro, lecz to jest tylko do puenty tło. Pomyślcie ludzie, ile jest bram.